vespre quan l'estiu obria els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per a Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan. Érem quatre trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida, no ens calia i res no ens robava el sol. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de joc. El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa, sembla que tot ho hagués cremat al foc de Sant Joan, de Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer. Corren com jo abans corria, els crido i em miren com si fos un cuc estrany i passeger. Doneu-me un tros de fusta per cremar, o la prendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altre, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. De fusta torni a ser un tresor, que amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tota aquesta nit de Sant Joan, de Sant Joan, de Sant Joan.